Ось парафін. Тут нам на двох вистачить. Бач, етикетка, читай. Чистий парафін. Далі. Два шприці, нові. Дві голки товсті. Є таке теж нові. Далі. Миска алюмінієва, нова. Сухе пальне у таблетках, ціла упаковка. У мамані нову простиню стягнув. Ще дві треба. Навіщо стільки? Одну ми розстелимо і на ній вмостимося, а зверху кожен своєю простинею накриється. А потім трах, сюрприз. Я просто не можу дочекатися. А ти? Та щось воно страшно. Та чого, чувак? Обісрався? Ти тільки уяви. Дівки заходять, а ми, бля, як подумаю, аж... Та ні, я не передумав. Я теж, як подумаю. Ну все, я погнав. І ще одну простиню візьму, а ти для себе з дому стягни. Я ввечері заскочу. Добре. Сашко дивився вслід Сергієві, а бачив чогось Катю. Хоч би не втекла, подумав. Близько 10-ї вечорі в п'ятницю, коли в кожній шанівській хаті роздивлялися обнови, рахували витрачені гроші, зойкали і бідкалися, Сашко і Сергієм крадькома пробралися до великого покинутого будинку, що вишкірився за балкою осторонь інших руїн. Шифери з даху кмітливі шанівці розтягли на другий день після від'їзду хазяїв, а потім іще з півроку тряслися, що хазяї повернуться і буде всім непереливки. Але ніхто не повернувся, і з часом усе, що хоч більш-менш для господарства годилося, зникло з покинутого дому. Залишилися тільки поцвілі шпалери на стінах і груба кам'янка без затулки. Хлопці ступили в будинок, і Сергій хмикнув. Аж мороз шкірою. «Чого?» – Сашків голос чогось захрип, дух забивало. «Не від страху, чувак, від майбутньої насолоди. Ти ж мене що? Та навчи хоч, що робити?» Я ще з дівками не того. А, це, блядь, не вища математика. Простіше, ніж гроші рахувати. Навчу, не сири. Я тих дівчат уже... Сергій поліз у рюкзак. Ось, ліхтар прихопив, бо ж тут темно, як у болоті. Сергій поставив ліхтарик на кам'янку, обдивився. У кутку є шматок вцілілої підлоги. Там база буде. Рядно розстелимо, зверху простиню. Чого стовбирчиш? Розпалюй сухе пальне, кидай парафін у миску і на вогонь. Парафін не тільки як тільки розтопиться, має охолонути трохи. Хучіш, чувак, бо не встигнемо. Сашко заходився, дві цеглини руба поставив, на них миску з парафіном, під миску сухе пальне розпалив. А що далі? Сергій тим часом свічок повсюдно понатикав, кинувся до рюкзака. «Зараз, Саньок, прочитаю!» Вийняв із рюкзака папірець, розгорнув ліхтарика, підсунув ближче і лоба наморщив. «Ага, ось воно!» «І давай читати. Розігрійте парафін до 35 градусів за Цельсієм. Бля, хоч кидай тут усе чисто і біжи по градусник. Ніфіга!» Пальцем градуси поміряємо. Правильно, чувак? Кинув Сашко миску з парафіном пильнувати і до Сергія. А що за бумага? Інструкція, чувачело. Інструкція по отриманню неземної насолоди. А де взяв? Я ж казав, на базарі в райцентрі купив. Маманя товар тягала, а я бачу, мужики товчуться коло одного дядька. Підійшов, а дядько інструкції ці продає. Ледь за десятку сторгувався, останню викупив. А може це липа якась? Ні, бля, не липа. Я про цей парафін і раніше від одного чувака чув. Так він казав: «Хлопці, хто з парафіном спробує, затим баби все життя навколішки повзати будуть. Оце будуть повзти і лизати на ходу. Ясно? Що лизати? Усе підряд, Саню. Що ти на мене вилупився, як баран на нові ворота? Годі вже, бля, з себе целку вдавати». Сергій глянув на миску з парафіном і сплюнув. «Тьфу, твою мать! Парафін закипить зараз! Знімай, знімай його, Саня, скоріш!» Алюмінієва миска розжарилася. Сашко спершу хотів був скинути із себе футболку, обгорнути нею миску і відсунути від вогню, а потім розчовпав, дмухнув, вогонь згас. А миска так і лишилася на розпечених цеглинах. І парафін, як опара, дихає. Сергій знову читати взявся. «Так, рідкий охолоджений до 22 градусів парафін обережно влийте в медичний шприц». Ні, ну це просто знущання. Які такі 22 градуси? От спаскудство. Коротше, будемо на глазу все робити. Сергій всунув палець у миску з гарячим парафіном, опікся, тихо вилаявся. «Оце такі муки терпіти. Нічого. Ми ж, чуваки, дорослі. Втерпимо». «Так, звісно, втерпимо». Сашко супився, а очі блищали, як блищать у кожного, хто за крок від незвіданого. Хлопці схилилися над мискою. «Ну що, Сашко?» «А швидко застигає, зараза». Сергій підхопив миску за край і почав обережно вливати у шприц рідкий парафін. «А що, Саня, ти перший?» «Та я. От, бля, напарник. Добре, почнемо з мене». Сашко тримав шприц із парафіном, а Сергій задер штани разом із трусами, сів на простирадло і наказав: «Так, шприца мені давай, а сам картинку з голою бабою переді мною тримай». «А де картинка?» «У рюкзаку. Та швидше ти!» Баби на картинці не було, лише окремі частини тіла. І коли Сашко врешті втямив, які саме, йому аж голова закрутилася. Він виставив картинку Сергієві під ніс, і в того враз пика наверх задерлася. «Ну, поїхали». Сергій обережно підтягнув пеніс ближче до живота, примірився і встромив голку. Пів справи зроблено, тоненьким, як здалося Сашкові, голосом видихнув Сергій. «Випускаю». Натиснув на шприц. Тепла в'язка рідина повільно затікала під шкіру. «Ха!» Сергій іще давив на шприц. «Саня! А воно! Я вже кайф відчуваю! Ой, не брехав, мужик! Бля! Давай тепер ти! Мерщій, бо парафін застигне!» Сашко тремтячими руками зняв спортивки, труси, сів поряд із Сергієм. «Серега, може ти мені того сам проткнеш?» «Давай!» Сергій набрав повний шприц рідкого парафіну, без вагань усадив збуджений пеніс друга, натиснув на шприц. «Ну як? Болить!» «То від голки!» Сергій видавив із шприца весь парафін, висмикнув голку. «Бля, які у нас тепер пики великі і довгі!» Сашкові щось підкотило під горло, голова закрутилася, між ніг пекло пекуче. «Що далі?» – ледь вимовив. «Дівок чекатимемо». Близько опівночі Людка пошкреблася під Катерининим вікном. Катя глянула на кухню. Татко з мамкою ще з яблуками зайняті. «Однаково б до копини втекти», – подумала. «Мамо, а я з Людкою на лавці посиджу трохи», – гукнула в кухню. Замість мамки татко гримнув: «От би все їй поночі вештатися, щоб мені скоро дома була». «Я буду». Вийшла. «Гей, Катька, ну що, побігли?» – шепоче Людка від фіртки. «Цить тобі, я мамці сказала, що на лавці посидимо». «А що це ти цитькаєш?» «Я теж своїй так сказала, а на тебе не цитькаю», – образилася Людка. Катерина на неї глянула. «Оце, а черевики нові нащо? У балці болото не просихає». «Зніму, не дурна», – сказала Людка і потягла Катерину геть від хати. дряпалися між бур'янами з півгодини. Оце б не пішли сюди, то й не повірили б, що Шанівка колись аж за балку була, бідкалася Людка. І як тут жити можна було, як не яма, то рівчак. Та, мабуть, тоді вулиці ще були, припустилася думки Катерина. Татко казав, бруковані вулиці. У нас із того каміння в корівнику стінка. Катька, дивись, Людка зупинилася. У великому будинку щось світиться. Катерині дрижаки під коліна. Очі витріщила, йой, темно ж як. Якісь тварюки підвивають та шурхотять собі у хатях покинутих. Вітер грає, і серед того всього мерехтить ледь помітне світло у стінах великого будинку без даху. Люд, може не підемо? Отакої, Людка тиснула Катерині під ніс нові черевички, які вже встигла зняти і несла в руках. Я всі ноги поколола, поки ми йшли. Та я так. І дівчата крадькома до будинку. Стали під стіною. Що тепер, Катерина до Людки? Людка набрала повні груди повітря і хоробро вигукнула. Агоу, джентльмени, ми прийшли, де ви є? А сама до Катерини пошепки. Чуєш, Катько, а ти спиці взяла? Та я жартувала, а дарма. І Людка знову голосно вигукнула. Нема вас, то ми пішли собі. Тут ми, у хаті, почулась у відповідь. Заходьте, ми чекаємо. Дівчата ступили за поріг і пішли на світло. От набудували, кінця й краю нема, бурчала Людка для підтримки духу. Стій, Катька, взуюся. Обтерла долонею поколоті ноги, взула черевики. І де той сюрприз? Велика, метрів з 20, кімната світилася. 5 свічок, закріплених битими цеглинами на підлозі, чаділи, і сині волошки, намальовані на облізлих шпалерах, здавалися чорнявими. У кутку, вкриті простирадлами по груди, сиділи хлопці, а з неба на них дивився місяць, гострий, як серп колгоспниці з постаменту. Катерина стала на порозі кімнати, глянула на Сашка із Сергієм. «Що з вами, захворіли?» Хлопці і справді виглядали дивно. Лоби спітніли, щоки горять, очі блищать і самі не рухаються. Дивляться, як заворожені, і ні пари з вуст. Коноплі зажерлися, чи п'яні. Оце і весь їхній сюрприз. Пішли, Катька. Сергій ворухнувся. Стійте. Катерина завмерла зі страху, а Людка, ну, стоїмо, що далі? Сергій облизнув гарячі губи, посміхнувся через силу. До Сашка. Готовий? Готовий, прохрипів Сашко. Ну, дівки, ось воно ваше бабське щастя. Не помріть мені од радості, бо не буде вам тоді неземної насолоди. Сергій взявся рукою за простирадло. Сашко теж. Раз, Сергій дивився на Людку. Два, три, вигукнув, і хлопці одночасно скинули з себе простирадла. Та вони голі, заверещала Людка, сіпнулася. Підвернула з переляку ногу в черевику на підборі і впала навколішки. Катерина глянула і обмерла. Між ногами у Сашка лежало щось напухле, синьо-червоне, велике й огидне, схоже на домашню кров'янку. Катерина зиркнула на Сергія, той ухопив у руку таку саму кров'янку, кричав. «А що, дівки, хіба ви таке бачили? Ходіть уже сюди, ходіть!» І тут з жаху додалося. Сергієва кров'янка раптом ожила, смикнулася догори і завмерла під кутом 45 градусів. От ніби простісінько в Людку цілилась. «Саня, давай, візьми пику в руки, і вона стане. Давай!» – кричав Сергій. Людка повзла до порога, а Катерина наче скам'яніла. Сашко безпорадно подивився на свою в'ялу опухлу кров'янку, простягнув до неї руку. Катерину ніби хтось по щоці лясь. «Мамо рідна!» – як закричить. «Людка, Людка, тікаймо!» Із будинку. Косою за гвіздок у стіні зачепилася, смикнула ту косу кляту і геть. Так пасмо на гвіздку і лишилося. Мчалися між буряків світ за очі, зупинилися як упали. Де ми? Людка плакала, тарила долонію по подертих черевиках. Нові туфлі змарнувала. Ой, лихо, мати уб'є. Кать, та не реви ти. А сама, захлиналась Катерина. Мені тухоль шкода. А мені страшно ще, раптом вони за нами крадуться. Людка завмерла. Ану цить, прислухалась. Та ні, нема нікого. За півгодини допіру вгамувалися. Сиділи на шорсткій стерні посеред поля. Шанівка десь із боку світилася. От я стільки журналів передивилася, ну не бачила такого, розмірковувала Людка. Що то було? Може така в них любов? Ні, любов не така, ляпнула Катерина. А ти звідки? Та ні звідки, мені так здається, насупилася. Ой, Катька, як же мені страшно, давай нікому про це не казати. Давай. Підемо? Давай. До Шанівки підійшли. Людка й придумала. Як питатимуть, скажемо, а не знаємо нічого. Сиділи собі у тракторі за Лусківського і ляси точили. Катерина кивнула. Знаєш, Людко, пішли й справді туди. Трохи посидимо. Для алібі? Просто так. Ноги додому не несуть. Залузківський щоночі ганяв зі свого мехдвору шанівських підлітків, а для них, здавалося, краще місце зустрічі й уявити важко. Зберуться під трактором чи в ковбайні і сидять до півночі. Катерина з Людкою дійшли до приватної власності Залузківського, сілися під комбайном. «Оце тепер думаю», – озвалася Людка після довгої мовчанки. «Мабуть, старою дівкою буду». Катерина відповісти не встигла, аж тут кроки чиїсь. «Мамо рідна», – Людка щепоче, – «це вони, я боюся». «Сашко! Сашко!» Чують, гукає тітка Раїса. Прийшла до комбайну. «Дівчата! Це ви тут?» Стала. «А Сашку з Сергієм часом не бачили?» «Не бачили», шепоче Катерина, а Людка зі страху. «А чого це ви, тітку Раїсу, про Сашка і Сергієм у нас питаєте? Хіба ми хвости їхні?» «Та де ж вони ділися?» Тітка Раїса Людку ніби не чує, озирається. І пішла далі. «Сашко! Сашко!» Сашко сидів на простирадлі і дивився на свій розпухлий, посинілий пеніс, повний застиглого парафіну. «Серега, я ворухнутися не можу. Болить!» Сергій лежав горілиць і захлинався від сліз. «Суки! Стерви погані! Ми заради них! Суки!» Вив тоненько. «Так перепаскудити перший секс!» «Перший? Ти ж казав! Саня, не чіпляйся, курва!» «Серега, я ворухнутися не можу! Шукай швидше свою інструкцію. Треба все назад вертати». Сашкові вже й говорити не сила було. У голові паморочилося. Тіло трусилося, як у лихоманці. Сергій спробував ворухнутися. «Курва! Що ж це таке? Наче гирю 100-кілограмову хто підвісив». «Скоріше!» Сергій доповз до рюкзака, знайшов папірець. «Написано, що посікаєш парафін, розплавиться і сам зілється». «Давай сікати». Тужилися щосили. Не допомогло. Під простирадлами хлюпало, а парафін так і не розплавився. Сашко сидіти вже не міг. Ліг у загиджене простирадло боком. Сергій тремтів поряд. Саня, треба щось робити. От, я зараз сил наберуся, Сашко йому, і виколупаю той парафін. Пішли. Куди? Я з таким добром у село не піду. Пішли до килини. Кажуть, вона все чисто лікує. Нащо мені той сором? Сам виколупаю. На ранок, коли стало видно все навкруги, Сашко обдивився себе і заплакав. Мамо рідна! Поліз гвіздок зі стіни виривати. Саня, не треба, просив Сергій, і вже сам не розумів, що ж тоді треба. Сашко видер гвіздок, глянув на друга. Якось воно буде, а ти до килини добирайся. Може і... Сергій кивнув, приклав між ноги шматок простирадла і поліз рачки геть. Сашко заплющив очі і гукнув. Інструкцію лиши, може вичитаю, як парафіну здихатися. Сергій оглянувся з порога. Он вона на простині валяється. А може зі мною, Саня? Сам виколупаю, прошепотів Сашко. Татком з мамкою спали без задніх ніг. Катерина навшпиньки повз батьківське ліжко і мишею у свій малий закуток. Двері зачинила. На рожеве пальто на ліжку розкладене глянула, за стіпку на лівчику помацала, а сльози кап-кап. Отепер дядько Роман точно подумає, що я дурна малолетка в голові. Казала, прийду, не дійшла через отих хлопців дурних. А він же сказав, помру без тебе. А як і справді помре? Вийшла тихо з дому, сіла під стіною і дивиться в бік кургану, де копа Залузківського, а під копою він. І нічого ж не видно. Ні кургану, ні копи. А Катерина сидить, як прив'язана. Так до ранку і не встала. Схаменулася, як мамка на двір вискочила. Підхопилася Катерина біля будки туалетної стала. Доню, а що ти тут робиш? У туалеті була. А вдягнена? Ох, і важко ж мамку обдурити. Чи не лягала? Одягнулася вже. І чого? Мамо, ти ж сама казала, по буряки із самого ранку підемо. Чи забула? Золота ти моя дитино. Мамка Катерину до себе притулила. А чого ж мене не збудила, як прокинулася рано? Пожаліла? Пожаліла, каже дівча, а сама дивиться в бік кургану і сльози ковтає. Поки до мамки звістка про розкидані на полі буряки долетіла, поки мамка з татком та Катериною до того поля дійшли, спритніші всі буряки начисто з поля злизали. Тато лаявся. Оце більше ніколи не слухатиму тебе, Дарину. А мамка теж зла на нього. От якби ти Льончику вчора під кіоском друзяк своїх не надибав та не напився з ними, були б нашим свиням буряки. Полаялися трохи і за діло взялися. Викопувати ті буряки, що в землі лишилися. Татко лопату в землю і матюки гне. От йо, копай тепер. А не пей, мамка буряки витягує, обтрушує. І в мішок. А потім до Катерини. Щось накопала, доню. Надвечір татко тяг на горбу добрячий мішок буряків, а за ним мамка та Катерина ще один кравчучкою везли. До шанівки з передишками. Татко мішка на дорогу скинув і не розуміє. А що, сьогодні хіба п'ятниця? Субота, мамка каже. А чого народу біля постаменту повно? А може Микола тепер щодня приїздити буде? Вигадала дурне Катерина. Та ні, доню. Мамка з Катериною розмовляє, а сама у вулицю імені Леніна вдивляється. Хіба біда яка? Мо помер хто? Катерини повело долонею. Ану біжи, розпитай, що сталося? Катерина вдихнула і не видихає. Очі округлилися. Не піду. Та не трясіться, татко, сам схожу. Мамка з Катериною біля буряків стоять, а татко цигарку в зуби і в натовп. Мамка дивиться, мнеться. І я піду. Я з тобою, Катерина за мамку вчепилася. Так буряки посеред дороги і лишилися. Раїса сиділа на каменюці біля постаменту і сіпала спідницю. Руки тремтять, бліда як молоко. Розгублений Роман стоїть поряд і все озирається, ніби шукає когось. Шанівці групками навколо. «Що?» – мамка прилаштувалася біля нечепорихи. «Сашка Райчин зник», – відшепотіла баба. «Оце в п'ятницю ввечері додому як не повернувся, так і досі нема». «Так діло молоде, мамка. Може, десь із хлопцями загуляв?» Горе зробило Раїсу чуткою. «Що?» – стрепенулася. «Загуляв? Та мій Сашко зроду ніде не затримувався. А як затримувався, то мене завжди попереджав». «Так те є», – татко кашлянув. «Чого стоїте? Давайте шукати. Усім селом підемо». «От дивіться», – зметикувала нещепориха. «Самий розумний об'явився. Та й без тебе, Льонька, знаємо, що шукати треба. Та Марку виглядаємо». «А нащо, татко?» «Вони із Сергієм учора поїхали по ту горілку кляту для свого кіоску. От, думаєте, хіба і Сашка з собою підманили?» Катерина з-за мамки на дядька Романа зирк і погляду відірвати не може. Він з-під лоба на неї хлюб. Синє горе, як синє море. І очі відвів, голову опустив. Кулаки з кишень повипиналися. Катерина за мамку сховалася. Що ж то воно? Душа плаче. А тут Людка ззаду сіп за руку. «Катька!» Катерина на подругу глянула і не впізнала. «Ні тобі помади, ні заколок. Гайда!» Людка тихо. Із натовпу вибралися, край дороги у траві сіли. «Я боюся», сказала Катерина. «І я!» Голос у Людки тремтить, а все одно командує. «Катька, нам не можна про хлопців сюрприз нікому казати, бо на нас усе повернуть. Скажуть, отакі вони стерви малолітні, через них хлопці пропадають. Проходу не дадуть». «Добре», прошепотіла Катерина. «Я оце ледь докумекала, що мамані про нові чеверики збрехати». «І що?» «Сказала, що з комбайна стрибнула і підбора зламала». Людка потерла плече. «То вона мене як огріла?» «Людка», Катерина наче прокинулась, «а де ж вони?» «Хто?» «Сашка з Сергієм. Он де всі чекають на Тамарку. Думають, що вони з нею, а ми ж знаємо. Вони у райцентр не їздили. Куди вони поділися?» «А я так думаю», – Людка око примружила, – «ми відмовилися, а вони, падлюки, побігли інших дівок собі шукати. Сама ж бачила, зі штанів усе чисто повивалювали. Я в одному журналі читала, от як чоловік уже штани зняв, так не вдягне, поки дівку не примусить до сексу». «І де ж вони так довго тих дівок шукають?» «Та думаю, може, в Килимівку подалися, чи ще кудись. Хай і так, уже б мали повернутися. А може, їм такі дівки доступні попалися, що самі з них не злізають?» Знайшла аргумент Людка. Коли сонце вже сідало на околиці Шанівки, зачхав і заглух Тамарчин пиріжок. Юрба захвилювалася, Раїса підхопилася. Роман побіг до пиріжка, шанівці потягнулися за ним. «Де хлопці?» – Роман сходу спантеличив дебелу Тамарку. «Які хлопці?» – звела жінка підмальовані брови. «Твій Сергій і Сашка мій. Хіба вони з тобою в райцентр не їздили?» «Сама! Оце всюди сама!» – почала жалітися Тамарка. «Так ящиків натягалася, аж дихати не можу. А дороги самі знаєте які. А я за кермом. Очі на лоба лізуть!» Роман опустився біля пиріжка на землю, затулив обличчя руками. «Синочку!» – заголосила Раїса. «Де ти, сонечко моє?» «Та що тут у вас?» – Тамарка насупилась. «Що сталося?»